मैंने शहर घूमे देखे मुल्क बहुत, लेकिन दिल से गया नहीं केप टाउन। उर्दू रैप बना मेरा कारोबार, अगर मैं नहीं तो फिर शट डाउन। मुझसे रबते में रहते चार लोग, बाकी सबके लिए मेरे फोन बंद। खामोश बेटे कर चोंच बंद, आउट ऑफ रीच रहूं मुझ तक पहुंच मत। जिगर सबर रख थोड़ी पकड़ तक, अरे अकड़ कम कर अकलमंद। तेरी अना जाएगी कब्र तक, तुझे होगी थोड़ी भी ना खबर तक। ना वो सड़के ना वो लड़के, हम तो बाहर आए हुए गुरबत से। मैं गाने लिख रहा हूँ दूर बैठा हुआ फुर्सत से। साथ कौन है मेरे साथ मोला, मेरा हाथ मांगे रखूँ हाथ तोला। ना ही वक्त मिले ना ही सुनो रोला, तुझे वर्ष चाहिए लूंगा आठ तोला। दस फैक्ट बेटे लूना चेक बेटे, कैश रोल करे या तो वायर चले। जैसे माहिर चले हम ही जाहिर चले, गैंग टेक ओवर सीधा फायर चले। बड़े ख्वाब पाले हुए घूमते, बड़े लोग आके हाथ चूमते। मैं तो इल्म की एक किताब हूँ, मुझे इधर उधर क्या हो ढूंढते। कौन सा मार रहा है बड़ा तीर में, इनका बना हुआ एक पीर में। जैसे नाजिम जैसे हाकिम, किसी दोरे पे वजीर में। लौंडे दुश्मन बने खामखा, मैं भी भूखा कल शाम का। करूं टुकरे मेरी प्लेट पे, लेकिन खाते नहीं हराम का। देखी दुनिया काफी लोग मिले, फर्क पड़े नहीं कौन काम का। उर्दू रैप बनी मेरी मंजिल, उर्दू रैप आखिरी आरामगा। आ गैंग फूके पूरा 420, और चाहिए मुझे पूरे 400 G's। पहले चार लोग सिर्फ सुनते, अभी 800 आगे लोग खड़े, और पीछे लगी हुई 400 seats। गैंग फूके पूरा 420, और चाहिए मुझे पूरे 400 G's। तुझसे 10 कदम आगे रहे यानी जानी, लौंडे मेरे सारे खून खार, तभी कुल मिला के हुए 430। RIP to the Devons, हमने यार खोए कितने OG। एक काफला मेरे साथ चले जैसे अफसर, मैं कोई फौजी। मेरी पोटली में चंद गाने, यही सामान यही ट्रॉफी। मैं तो रश में भी रहूं लौकी, अब स्टूडियो ही बना चौकी। धुआं कमरे में सब फॉगी, मोला मस्त रखे जैसे जोगी। तू जो भी बेटा नो प्लीज, हमने टाइट रखी हुई लॉबी। यही रोजी यही रोटी के अब लगती नहीं है हॉबी। ये आग ही सिर्फ उगले, हम लिखते इधर जो भी। वाह, अगर हरकत नहीं मिले बरकत नहीं, सुन छोटे ज्यादा बढ़वत नहीं। ये जनूनी हुई आंखें, दू हाथ काट जैसे शोले। मेरा दिल बड़ा मेरा पेट बड़ा, मेरे लन से तेरे डोले। But that's fine लड़के, ब्लैंक चेक लाइफ तो पकड़ता नहीं हूँ साइन लड़के। पैसा और हुनर भी हो रहा कंबाइन लड़के, घूमे सर्कल्स में कर रहे हैं लाइन लड़के। But that's fine लड़के, that's fine लड़के। रैप पेशा तो करते नहीं रिजाइन लड़के, कभी पैशन कभी फैशन डिजाइन लड़के। रैप टेक ओवर कर दिए असाइन लड़के, लेट्स गो। गैंग फूके पूरा 420, और चाहिए मुझे पूरे 400 G's। पहले चार लोग सिर्फ सुनते, अभी 800 आगे लोग खड़े, और पीछे लगी हुई 400 seats। गैंग फूके पूरा 420, और चाहिए मुझे पूरे 400 G's। तुझसे 10 कदम आगे रहे यानी जानी, लौंडे मेरे सारे खून खार, तभी कुल मिला के हुए 430।